name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with him. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. 538 Nieuws. 7 uur. Op Schiphol is een vliegtuig van TUI geland dat Nederlanders heeft opgehaald in het Midden-Oosten. Het zijn er 56, zwaar in Israël en op de westelijke Jordaanoever. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil andere Nederlanders ook ophalen, maar dat wordt een hele klus, want het zijn er duizenden. President Trump heeft met grote bedrijven afgesproken dat ze versneld meer wapens gaan maken. Hij lijkt dus rekening te houden met een lange oorlog in Iran. Het is vandaag precies een week geleden dat Amerika en Israël begonnen met hun aanval. Israël valt intussen ook terreurgroep Hezbollah aan in buurland Libanon. Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen met een crash. Hij belandde in het eerste deel van de kwalificatie in Australië in de grindbak en knalde tegen een afzetting. Hij zette dus geen tijd neer en daardoor start hij morgen bij de race ergens achterin. De klap was zo hard dat de kwalificatie tijdelijk werd stilgezet. Een oud-tv-presentator Jan Lenfrink is overleden. Hij werd vooral bekend van de jaren 80 talkshow RUR, waarin hij steeds drie bekende Nederlanders ontving. Het programma presenteerde hij altijd in een streepjesoverhemd met naast zich een glas melk. Jan Lenfrink was 77 jaar. Het kan mistig zijn, maar de mist verdwijnt snel en in het binnenland wordt het zonnig. In het noorden en westen komt meer bewolking voor. En het wordt van noord naar zuid 10 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Goedemorgen. Zo even. Goedemorgen. Tijd voor de verkeersinformatie op 538. Geen vertragingen, maar Flitsmeister meldt wel 3 controles op snelheid. De A2 echt naar Maastricht bij Born 235.1. De A2 Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel 100.3. En de A12 Zoetermeer naar Gouda bij Bleiswijk bij 19.4. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond, 2 plus 1 gratis. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000, potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538. Vanaf komende week de 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, sorry net dat ik het eerste wat ik liet horen van me een soort rochel was. Maar ik ga het goed maken met je. Hier is Somber 12 to 12. Radio 538. dancing, oh, you're so gay. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a public child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be going in. Up, up, up, with our voices. Don't wanna get just so on it. Gonna be going in. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Wait a second. Feel like me, put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Oh, up, up, up, with our voices. Don't wanna get just so often, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be. Huntrex en Golden op Radio 538. Net als somber daarvoor nog met 12 to 12. Goedemorgen, het is 9 minuten over 7. Wat zeg ik? Bijna 10 minuten over 7. Mijn naam is Martijn, op de plek van Julia nog steeds. De eerste gedachte van de dag. En we gaan weer op zoek naar de eerste gedachte van de dag. Mijn eerste gedachte was, ah yes, het Formule 1 seizoen begint weer. En die gedachte was ook vrij snel weer weg. Want Max heeft denk ik nou 921 meter gemaakt in Australië. En toen was het alweer klaar. Hij haalde de eerste bocht niet eens. Ik weet niet of je de beelden al gezien hebt, maar anders moet je ze zo meteen maar eens even opsnorren. Maar hij wilde de eerste bocht aansnijden en hij vliegt gewoon die grindbak in. De commentatoren zeiden, joh, alsof iemand aan zijn handrem heeft gezeten. Het zag er een beetje lullig uit. Ik zou ook niet graag nu een van de monteurs van Max Verstappen wezen, want die hebben echt een kutochtend, denk ik, als hij terugkomt in die garage. Maar nou ja, hij moet dus achteraan starten in de race morgen. Laten we hopen dat hij een beetje episch naar voren kan rijden. Maar dat was de eerste gedachte die ik had vanochtend. Wat is jouw eerste gedachte van de dag? Stan liet hem al weten net in de app. Joh, hey, wat heeft jullie aan lage stem? Ja, dat klopt, want die is nog steeds op vakantie in Zuid-Afrika. Het is niet dat ze terug is en Zuid-Afrikaanse check heeft gerookt of zo. Mijn naam is Martijn. Ik pas nog even één weekendje op de winkel. Volgende week is ze weer terug. Maar jouw eerste gedachte van de dag kan bijvoorbeeld zijn, joh, hey, hoe lang duurt het nog voordat ik op vakantie kan? Wat is zo'n bak koffie op de vroege ochtend toch heerlijk? Dat zou ook kunnen. Of, joh, hey, wat voor hits heb jij klaarstaan, Tienes, eigenlijk? De eerste gedachte van de dag. Nou, dat kan ik je wel beantwoorden. Fleming komt eraan zometeen met Niet Nodig. Phil Collins ook met In The Air Tonight. En nog veel, veel meer. Maar ik ben benieuwd naar jouw eerste gedachte van de dag. Drop hem even in de app van 538. Met een voiceberichtje, dat is meestal al het leukste. Wat was het eerste wat er in jouw hoofd terecht kwam toen je vanochtend de luiken opendeed? Je kunt even appen met de app van 538 of het even in mijn Insta-stories gooien. Want daar staat ook een vraagdingetje open. @MartijnLG, mocht je toch met je telefoon in je hand zitten en net aan het doomscrollen zijn. Ook daar kun je je eerste gedachte van de dag kwijt. Maak over een paar minuutjes even een lijstje. Kijken wat je bezighoudt. Phil Collins dus, beloofd. Komt eraan In The Air Tonight naar Kygo en Khalid met Save My Love op 538. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure.

vijf minuten schoon aan de haak, hè, deze. Phil Collins, In the Air Tonight op Radio 5. De eerste gedachte van de dag. Hey, dankjewel als je je gedachten hebt gedeeld via de app van 538 of via Instagram. Ja, we hebben er een hele hoop binnen gekregen. Vind ik alleen maar mooi, maar ik pak er eventjes een paar uit. Even kijken, Marcel die stuurde dit in. Hey, goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Nou, mijn eerste gedachte van de dag. Koffie, want wat is het belachelijk vroeg toen ik om 6 uur wakker werd voor de Formule 1. Oh, en ja, om 6:10 zat. Wat doe ik hier nou? Ja. Hey, succes met de uitzending. Ja, dat was een beetje treurig wat Max daar liet zien. Nou ja, in ieder geval wat zijn auto daar liet zien. Dankjewel Marcel. Frans, die stuurde deze. Goedemorgen. Mijn eerste gedachte was, hey, meteen weer. Ja. Altijd gezellig. Ja. Daar ben ik blij mee, Frans, dat je dat zegt. Er komen ook appjes binnen met vragen wanneer jullie afrij dan in godsnaam weer terugkomt. Want ik word helemaal zenuwachtig van die rozen. Maar Frans, waardeer ik. John stuurde deze. Mijn gedachte vanochtend om 4:15 was... Yes, ik hoor de vogeltjes weer fluiten. En we gaan er weer lekker tegenaan. Ja. Oh nee, het is weekend. Ik kan ook blijven liggen. Dat vind ik zo ingewikkeld. Ben je dan blij omdat je denkt, ik kan me nog een keer omdraaien? Of baal je toch omdat je denkt van, ja shit, ik heb gewoon mijn wekker verkeerd gezet? Is het glas half vol of half leeg op zo'n moment? Nou goed. John, lekker slapen. Goed dat je nog even wat ingesproken hebt voor me. Celine, die stuurde deze. Mijn eerste gedachte was, straks een lekker tompoes bij de HEMA halen. Fijn weekend. Tompoes bij de HEMA halen. Dit kwam om 7:15 binnen, hè? Wel lekker. En ik heb er nog eentje die ik even aan je wil laten horen. Maar dat is ook een hele bijzondere namelijk. Die komt ook vanaf de andere kant van de wereld. En ik denk dat je er wel kent ook. Tines! Hey! Hallo, ik dacht ik joh toch even in. Julia zelf. Van de andere kant van de wereld, maar vanuit Zuid-Afrika. Aangezien jij vorige week appte dat je je bijna had verslapen voor dit programma. Nou. Meneer zijn autosleutels kwijt was in de ochtend. Maar gelukkig, je bent er. En dan spreek ik ook maar meteen even een eerste gedachte in van vandaag. Dat was namelijk, yes, volgende week eindelijk weer lekker terug op de radio. Heel veel zin in. Zet hem op daar. En wees een beetje lief voor Martijn. Ja, oude man. Jij klinkt alsof je weer een hele nacht in een lamp gehangen hebt, lieverd. Maar goed. Julia van Rijn dan, live vanuit Zuid-Afrika. Volgende week zit ze gewoon weer op de plekje, dus daar kun je je op verheugen. En het mooie is, als je vraagt om de eerste gedachte van de dag, dan levert zij er weer 7 tegelijk aan, hè? Want zo is ook. Fleming en Meteor, nu op 5:38. Met niet nodig. Goedemorgen. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

It's easier to see. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Jack en Ello Black op Radio 538. Het is 11 minuten over 7:30. Zaterdagochtend. Goedemorgen. Martijn hier op de plek van Jul. Die zit nog even in Zuid-Afrika. Voor mijn gevoel 1,5 maand. Maar 3 weken iets. Maar volgende week is ze weer terug. Hey, even iets anders. Misschien ken je dit. Dat je lekker ligt te slapen. Maar op een gegeven moment word je wakker. Omdat je naar de wc moet. En dat is vervelend. Want dan moet je je warme bed uit. Richting die koude badkamer. En dat is meestal dan in het donker. Hè, want je wil je huisgenoten niet wakker maken. Dus je stommelt een beetje over die gang heen. In het donker. Op de tast. Stoot je je teen weer ergens tegenaan, weet je wel. Of je gaat op een Lego-blok staan of zo. Het is in ieder geval altijd heel kut als je vanuit je bed naar je badkamer moet. Toch? Het kan alleen altijd erger. Ik kwam een verhaal tegen over een gozer. Die woont in Queensland, in Australië. Die moest dus ook 's nachts naar de badkamer. Dus die loopt door zijn huis. En die stoot zijn teen ook ergens tegenaan. Maar niet tegen een deurpost of zo, of tegen een Lego-blokje. Nee, tegen een python. Die lag ineens voor zijn voeten. Een coastal carpet python, zoals hij dan in Australië heet. Die had besloten dat de badkamer daar wel een prima plek was om even af te koelen. Dus die lag doodleuk daar in die badkamer van die gozer thuis. Nou, die heeft allemaal van die snake catchers gebeld. Want die heb je daar in Australië. Die komen dan slangen vangen. En die zeiden ook van, ja, maar hoe kan dit? Volgens hen zijn er een paar theorieën over hoe zo'n beest dan daar komt. Of hij is via een ventilatieopening naar binnen gevallen. Dat is ook al iets. Of hij is ergens gewoon naar binnen geglipt omdat de deur open stond. Of, en dit is helemaal een lijp verhaal, iemand heeft hem daar eventjes geparkeerd. Wow, dus ik weet niet of jij nu voortaan gewoon nog relaxed van je slaapkamer richting je badkamer gaat, nu je dit verhaal hebt gehoord. Maar je moet dus even goed uitkijken. Daar heb ik een aantal vrienden. Die zouden, denk ik, als ik dit verhaal aan hun had verteld, naar een verhaal over een badkamer en een slang een bepaalde grap hebben gemaakt. Maar ik doe dat niet. Want laat ik dit programma gewoon een beetje chic houden. Goed? De favorite komt eraan. Raimi Imms van Sam Fender en Olivia Dean. Na Ace of Base met All That She Wants. 5-3. Just begun. She opened up eyes and thought, oh, what a morning. It's Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. Retake whatever we can to get. Sam Fender en Olivia Dean is die Rain Me In op 538. De 538 Stemmenjacht. Ik neem aan dat je het principe wel een beetje kent. Stemmen in koffers met daarbij geldbedragen. Jij raadt van wie de stem is. Wij maken het geldbedrag naar je over. Zo simpel werkt het eigenlijk nog steeds in deze editie van Stemmenjacht die eraan komt volgende week. Alleen het aantal koffers is een klein beetje lager geworden. In plaats van 26 hebben we er nu 10. Dus ja, dat separates the men from the boys en the women from the girls, om het zo maar te zeggen. Maar wat er blijft bestaan is dat je je even aan moet melden via de app of via de site. Dus in de app of via 538.nl. Dan weten we dat je mee wil spelen. En wie weet ben je dan aanstaande maandag al aan de beurt. Mag je een koffertje openen, de stem raden en hopelijk heel veel geld verdienen. De eerste koffer. Tenminste, de inhoud daarvan die is al bekend. €538 zit erin, maar neem van mij aan, er zitten ook hogere bedragen bij. Dus wil je meespelen met de 538-stemmenjacht? Check even 538.nl of kijk in de app. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waren en jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om los te laten. Karma komt hem halen en zij weet dat jij bent. meer gaten. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Ja, 538. Arrogant like, yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no chairs. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even. Handle Me, 538, luister je daar. Goedemorgen. Martijn hier, het is iets voor achten. Domme vraag misschien, maar wat is het domste wat jij ooit gedaan hebt toen je een beetje in de stress zat? Neem van mij aan, wat je ook gedaan hebt, het kan altijd erger. Zometeen hoor je een verhaal van iemand, ja, die heeft nog iets dommers gedaan dan jij. En het, nou, het is niet eens meer grappig, want het is eigenlijk bijna gewoon normaal dat het een Amerikaan is die dit heeft gedaan. Verhaal hoor je zometeen. En uiteraard ook hits, want daar zijn we voor. Bruno Mars komt eraan met I Just Might. En ook Alan Walker met Heartbreak Melody over een paar minuutjes. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle A-merk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of Decafé. Nu voor slechts €6,99. Maar ook alle A-merk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.